Bir gün benden şikayet ettin, ne varsa özleyeceksin. Unuttum, yalanlara benzemeyecek, hep yanımda götüreceksin. Kalbimi kırdın, tebessüm ettin, bir şey demedin. Kalbim senindi, sen kendi parçanı yok ettin. Kalbimi kırdın, tebessüm ettin, bir şey demedin. Kalbim senindi, sen kendi parçanı yok ettin. Yolun kurusa da, çamura nasıl küser, saatin dursa bir an, zaman onu nasıl bekler. Alıkoymuş tebessümü aşığına bir zalim, yıkılır dökülür ama. Kalp kırılsa da sever, dalı kurusa da, çamura nasıl küser, saatin dursa bir an, zaman onu nasıl bekler. Alıkoymuş tebessümü aşığına bir zalim, yıkılır dökülür ama. Kalp kırılsa da sever. Hazineler harabelerde olur, yaz bunu baştan. Yıkılmışım, dökülmüşüm, perişanım ama aşktan. Dalı kurusa da, çamura nasıl küser, saatin dursa bir an, zaman onu nasıl bekler. Alıkoymuş tebessümü aşığına bir zalim, yıkılır dökülür ama. Kalp kırılsa da sever, dalı kurusa da, çamura nasıl küser, saatin dursa bir an, zaman onu nasıl bekler. Alıkoymuş tebessümü aşığına bir zalim, yıkılır dökülür ama. Kalp kırılsa da sever, kalp kırılsa da sever, kalp kırılsa da sever.